Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kaldığımız hadis-i şeriften devam ediyoruz. 123 no'lu hadis-i şerife geldik. Metin itibariyle. Bu hadis-i şerifi İbn-i Mace rivayet etmiş. Beyhakî rivayet etmiş. İbn-i Huzeyme de sahihinde rivayet etmiştir. Bu hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. İlmin, öğrenmenin, öğretmenin İslami ilimleri neşretmenin fazileti hakkında tabii ona ilaveten bazı maddeler daha zikredilmiştir. Çünkü herkes alim olamaz. İlmi de neşredecek imkan bulamaz. Bu itibarla sair insanların da yapabileceği bazı hayırlar beyan ediliyor. Ve Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve selleme. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet eden hadis-i şerifte Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. İnne mimma yelhakul mü'mine. İnne mimma, şüphesiz o şeylerdendir ki, yani çok şeyler var, yani teferruat çok çıkabilir ve lakin bazılarını, en önemlilerini beyan edeceğim buyuruyor. O şeylerdendir ki yelhaku, kavuşur el mü'mine, mü'min bir kişiye. Nelerden? Min ameliyi, salih amellerinden ve hasenatihi, iyi işlerinden, kendisine sevap kazandıran hayırlarından, mümine kavuşacak olanlardan bazıları, ba'de mevti, ölümünden sonra nedir? Şunlardır. İlmen, innenin ismi şeye geldi, sonraya kaldı, haber öne gelince. Bir ilim ki alleme, öğretti hu onu. Talebe okuttu, ders okuttu. Sohbet yaptı, vaaz yaptı. Ve neşara neşretti, yaydıhu o ilmi. İşte o ilim ona ölümünden sonra arkasında sevap olarak, hasen olarak kavuşacaktır buyuruyor. Tabii insan ölünce işte bundan sonraki hadis-i şerifte de gelecek. O meşhur hadis-i şerif Müslim'in rivayet ettiği. Devamlı okuruz onu. Ameller kesiliyor, üç şey kalıyor. Orada üç şey beyan ediliyor. Fakat bu hadis-i şerifte farklı ilaveten maddeler var. Bu da çok yani insanlara hakikaten teşvikçi oluyor. İnsan ölünce tabii artık namaz kılamıyor, zikredemiyor, vaaz edemiyor, dinleyemiyor, okuyamıyor, okutamıyor. Şimdi bir mesaj atmak şu andaki efendim teknolojiyi kullanarak işte bir sohbetin bir bölümünü paylaşmak, işte kendi WhatsApp grubunda, kendi arkadaşları arasında. Bunlar çok büyük hayır. Çünkü adam yarını oruç tutmak mesela faziletli olsa bilmiyor faziletini. Onu uyandırıyorsun diyorsun işte yarın Recep-i Şerif'in işte birinci günü veya Regaib günü falan. Yok Aşure günü, yok işte Beraat günü. Bunları mesela paylaşıyorsun. Bu adamlar oruç tutuyorlar. Veya sen diyorsun ki işte bak şu günahmış, harammış bir hoca efendinin bir sohbetini, ehl-i sünnet bir alimin bir sohbetini alıyorsun. Efendim onu ne yapıyorsun? Sitende, şeyinde neyse grubunda paylaşıyorsun. Bu ne oluyor? Bir adama gidiyor, o ana gidiyor. Orada bazı adamların yüzlerce, binlerce grubu olanlar var. Sen 10 kişiye paylaşıyorsun. Bazı kere o binlere varıyor. Bazı kere binlere. Adamına göre bazı 10 binlere, 100 binlere kadar ulaşan efendim siteler var veyahut da işte paylaşımlar var. Bu bir adamdan çıkıyor diyelim. Bir adam onu baştan paylaşıyor. Bazı kere bizim kaç milyonluk sitemizden adam almıyor da bir Müslümanın attığından o ona derken o bir kişinin beş kişilik gruptan alıyor gidiyor. Dolayısıyla burada hayırlar, hasenat devam ediyor. Bu adam ölse bile bunun bu paylaşımından dolayı işte namaz kılanlar, oruç tutanlar, işte efendim bir haramı duyanlar, bir günahtan kaçınanlar falan hep sevabı ona yazılıyor. Çünkü neden? İlmen allemehu ve neşşerahu. Şimdi bir ilim ki onu öğretti diyor. Şimdi direkt öğreten ben değilim. Yani hoca öğretti bize. Ben direkt öğretmedim. Dememek lazım. Çünkü herkes hoca olamaz. Herkes öğretemez. Ve neşerav onu neşretti diyor. Yaydı diyor. Şimdi burada yayma işinde müştereklik var. Çünkü bu neşriyatı yayma işini alim yapamıyor. Ben internete girmesini bile bilmiyorum. Mesaj bir tane atamıyorum. Hiçbirine haberim yok. Ama benim konuştuklarımı adam atıyorsa sağa sola bu neşrediyor. Bak ölümünüzden sonra bile defteriniz kapanmayacak. Salih ameliniz kesilmeyecek olan bir hayır söylüyor bu hadis-i şerif. Tabii ki evvel emirde bunu alim olmak taallüm ile la ilme illa bi taallüm okumadan öğrenmeden ilim olmaz buyuruluyor. Tabii ki alim olmak, iyi öğrenmek falan. Fakat bu zamanda işte geçim derdi, cehalet, bilgisizlik, vakit bereketsizliği gibi şeylerden dolayı insanlar artık hakikaten bir medreseye gidip de falan böyle bir oturup da yarım saat, bir saat bile ayıramıyor. Onun için hazır ilimler var. Biz bu sohbetlerde konuşuyoruz. Efendim, her akşam hemen hemen sohbet var. Lale Gül'de zaten yani günde kaç kere sohbet var. Bunlardan insanlar bir şeyler alıp öğrenebilir. Biz sizi ayrıyetten parçalıyoruz. Yani tabii hepsini parçalayamayız 2 saati, 3 saati. Önemli başlıklar bazı yapıyoruz falan. O da kolaylık oluyor. Bazı insanlar da öylesine meraklı. Bunları neşretmek lazım. Yaymak lazım. Ahiretimizde arkamızdan bak ölen gitti. Adam zaten kendi yaşarken bile salih ameli yok. Öldükten sonra ona nereden gelecek yani? Ama bizim de ne kadar iyi amelimiz olsa ölümle kesilecek. Kesilmemesi için neler yapmak lazım? Bu hadis-i şerifte buyurulanları yapmak lazım. Baş tane geliyor, ilim geliyor. Bak ondan sonra da kuyu açmak, sadaka, cariye, mescit kaçıncı maddede geliyor? Bir adamın cami yapmasından daha önde ilim geliyor. Çünkü cami yapsan ne olur? Camiye gitmenin fazileti ilimle öğreniliyor. İlimsiz adam bir şey duymasa camiye gitme, cemaatsiz kılmak ne kadar kötüdür. Ben şimdi cemaatle namaz kitabını yazdım seneler evvel. Şimdi biraz ilaveler ettim falan. Dediler bazıları ya cemaatle kılma fıkıh hükümleri yok falan. Ben de söz verdim onlara. İşte onları da ilave ettim ona falan. İşte tahsihteydi hala da şey demedim. Hız vereceğim ona şimdi bir an evvel. Çünkü evvelki baskılarda tabii sizlere ulaşmıştı. Yani şimdi cemaatle 300 sayfa yazılmış. Şimdi herhalde bu o küçük risale boyuydu. Şimdi bu dua kitabı boyu yani ilmihal boyu orta boylan belki de 450 sayfa. Bu ilimler yazılmasa, bu ilimler sizlere ulaşmasa veyahut biz sohbete bunu taşımasak. Ekseri kitap okumuyorsunuz o belli de sohbetle beraber cemaatle namaz önemini anlatmasak. Adam caminin yanında camiye gidiyor mu gider mi ya? Rahatlığı alışmış rahatlığa. Evinde kılıyor tek başına. Veya diyor ki hanımla cemaat yapıyor. Hanımla yapılan cemaat tamam cemaattir ama mescide gidilenin sevabını kazandırır mı yani? Onun için ilim cami yapmaktan da önemli. Kuyu açmaktan da önemli. Çünkü kuyu insanın suyu bedenini yaşatır. Ama ilim insanın hem bedenini hem ruhunu yaşatır. Anladın mı sen? Bu kadar hayrat-ı hasenat sınıfı var. Sizin çoğunuz da diyorsunuz ki ben fakirim. Nerede cami yapacağım, hastane yapacağım, şey yapacağım falan. Böyle de üzülüyorsunuz. Halbuki size en başta deniyor ki ölümünüzden sonra size kavuşacak yani defteriniz açık kalacak ve aynı hayatta gibi yapıyormuşçasına yazılacak ameller var diyor. Bunları sayıyor bu hadis-i şerif. Başta ilmi sayıyor. Bu ilim bedava size ulaşıyor. Bizim siteye girmekte, üyelikte para bile yok. Para yok, hiç almadık. Sohbetlerimiz bedava. Gelen giden çıkıyor, giriyor. Bir para almadık. 40 senedir bu hizmeti ben yürütüyorum acizane, fakirane. Bir kimseden sohbet parası almamışım yani. Şimdi bu ilimler, size ulaşan bu ilimleri sizin ulaştırmanız da bedava. Size ulaşırken para istenmiyor. Siz de atarken para yok yani. WhatsApp grubunu alsan kaç para yani? Bir videoyu paylaşsan kaç para masrafın var? Mübarek insan fuzuli fuzuli mesajlar atıyorsunuz. Birbirinize ne kadar lüzumsuz laubali mala yani şeyler böyle legalugalar konuşuyorsunuz, yorumlar bilmem ne. Ya burada ne güzel ilimler var. Paylaşsanıza kardeşim bedava ya. Neşretsenize ya. Yaysanıza ya. Hidayeti yayanlardan, hayra delalet edenlerden olsanıza be kardeşim ya. Sizin de vesilenizde bir adam namaza başlasa, bir adam zikir etse, oruç tutsa ne olur yani? Ne olur? Bak ölüp gideceğiz. Arkamızdan ne gelecek kardeşim ya? Malımız mülkümüz burada kalacak. Bir de aleyhimize olacak. Bir de bıraktığımız mal mülkten çoluk çocuk kim bilir ne günahlar yapacak. Onların da mesuliyeti vebali kim bilir boynumuza düşecek olanlar olur. Uyarmadıksa tabii baştan doğruyu demedikse. Bize kalacak olan nedir yani? Dünyanın bütün nimetleri bir an yani içerisinde bir nefeste ölüm geliyor. Yani insan bir nefesten ölüyor çıkıyor nefes işte. Bu hepsi bitti. Bunlara aldanmak yani bunların malı saymak bir insanın elinde ölümle elinden gidecek şey senin malın olabilir. Senin malın nedir? Senin malın ölümünden sonra seninle gelendir. Ne gelecek senden? İlim gelecek. Okuttuğun gelecek, vaaz ettiğin gelecek. Neşrettiğin gelecek. Şimdi öyle bir zamana geldik ki yaydığın videolar bile ahirette sana gelir kavuşur. Yaydığın, attığın videolar. Niye? Hayrı neşrettin. Vaazı neşrettin. Milleti haramlardan soğutan vaazları yaydın. Bir insana fayda etse kazandın ya ahirette. Hep sevaplarına ortak olursun ya. Ben bilmiyorum diyor insanlar hiç birçok sevabı, duayı, zikri hiç fazilet bilmiyorlar ya. Velev ki kitaptan alırsın paylaşırsın. Yani her zaman sohbetten şart değil. Alırsın Seyyidül İstiğfarı, işte efendim şu duayı, şu duayı güneş doğarken okuyan şu sevabı var. İşte efendim sabah namazdan sonra şu zikri okuyan şu sevabı var. Dünya kadar binlerce dualar öğretti Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunları biz ümmetine hediye etti ya, ahirette kazanmamız için ya. İlimleri mutlaka takip edelim. Sohbet kaçırmayalım. Kaçırdıysak cübbelahmüce.tv'den sohbeti takip edelim. Mutlaka orada sohbetler tasnif edilmiş, konuluyor, atılıyor. Ondan sonra bölünmeden, işte araya reklam girmeden, şey, cübbelahmüce.tv'de reklam meklam bir şey girmiyor. Sohbetin arasına da kendisine de bir şey girmiyor. Yani çünkü YouTube'lar biraz tabii bizim kontrolümüz dışında şeyler oluyor. YouTube'a yayılsın şey diye, aleme diye. YouTube'dan tabii mecburen şey yapıyoruz. Hizmet fazla yayılsın diye. Oralarla beraber bir şeyler yapılıyor ama oraya şey oluyor, hissedar olunuyor. Yani neyse üye olunmamız icap ediyor. Orada biraz kontrolsüz işler oluyor. Yani bazen bana şikayetler geliyor ama benim elimde bir şey yok. Yani biz oradaki reklamı biz seçmiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Ama işte araya sokuyorlar. Ama cübbelahmüce.tv öyle değil. Değil mi öyle? Niye çıksın? Hayır, YouTube'dan girmesin. Cübbelahmüce.tv'ye illa YouTube'dan mı girmesi lazım? Kendi şeyine üye olsa giremiyor mu devamlı? Ha işte yani bilmiyorum, bu reklam işleri biraz üzerlenenler oluyor. Bana da haberler geliyor ama bakalım buna bir çare düşünelim yani. Ben şimdi bilmiyorum arkadaşların dediğine göre. İsteyen de siteden girebilse mesela. Yani şimdi oradaki alışanlar oradan girsinler. İnsanların çoğu eli YouTube'a alışmış. Fakat bazı insanlar var, girmek istemiyor YouTube'a. Yani takva insanlar var. Hiçbir kadın görmüyor, erkek görmüyor kadınlardan. Öyle insanlarımız da var yani. Şimdi bunları da mülahaza etmemiz lazım. Ben onu konuşayım şimdi. Efendim iki tasnif yapılabilir yani. İsteyen öyle, isteyen öyle. E şimdi burada bir sohbete girdiğimiz zaman efendim dersi vaktinde kaçırsak da yani şeyde televizyonda dersi kaçırsak da oradan takip edebiliriz. Böylece neşretmek lazım, yaymak lazım. Hiç ders kaçırmamak lazım. Hangi kelimede hidayetin var belli. Abdullah bin Mübarek Hazretleri ömrünün sonuna kadar hadis yazdı, rivayet yazdı. Alimlerin kitaplarını işte kendinden evvel, kendi zaten büyük muhaddis şeydi meşayihtan. Fakat dediler efendim hala bu kadar zirveye ulaşmışsınız, zamanınızın en büyüsüsünüz falan. Hala yazıyorsunuz. Yani hadis yazıyorsunuz millete falan. Buyurdu ki belki hidayetimin olduğu, belki necatımın kendisinde bulunduğu, yani kurtuluşuma vesile olacak. Kurtuluşuma vesile olacak kelime ve konu hala belki önüme gelmemiştir. Belki böyle yazarken ederken geçmiş büyüklerin ilimlerini efendim kayda geçirirken ola ki kurtulacağım bir şey bana önüme çıkar da ben de onunla kurtulurum diyor. Koca Abdullah Mübarek Evliya'nın reisi ya. İmam-ı Azam Efendimiz zamanında yani. Düşün ki onu da derslerine katılmış ama çok büyük. O ayarda biri. Bu insan devamlı ilimle uğraşıyor ki belki kurtulacağım kelime önüme gelir. Biz daha ne ilmimiz var da ne duymuşuz ne dinlemişiz ne kadar hadis duymuşuz hiçbir şey duymamışız ya. Onun için mutlaka ilim. Ve öğrenmek yetmez, yaymak lazım, neşretmek lazım. Sonra böyleden salihen, salih amel sahibi bir çocuk bırakırsa arkasına terakehu, onu terk ederse, yani o çocuk da babasının amelinden sayılıyor. Çünkü Nuh Aleyhisselam'a oğlu için, oğlunun kurtulması için dua edince, kafir oğlu için, Mevlana burada inne ve amelün hayır salih. O salih işler yapmayan kötü bir ameldir. Yani çocuk babanın amelidir. Çünkü babanın icraatı, babanın fiiliyatı ne olmuştur? Efendim, yani annesiyle birleşmesi neticesinde, babanın ameli neticesinde meydana gelmiştir. Yani varlığında yaratan Allah-u Teala ise de babasını sebep kılmıştır. Baba çocuğun varlığında sebeptir. Sebep olduğu için efendim o öyle bir çocuk terk ettiği zaman gerisini arkasına o da ona dua ederse, istiğfar ederse, Ya Rabbi babamın günahlarını affet derse, zaten namaz kılarsa çocuklarımız, biz hayattayken ve öldükten sonra da ne diyecekler? Rabbena gfirli ve li valideyye. Rabbena atina okuyorsun. Hiç teşehhütte bu kadar sünnet mesnun dua var. Yani çoğunu ezbere bilmiyorsunuz. Ama Rabbena gfirli hemen hemen bütün Müslümanlar biliyorsunuz. Çocukkenden bile size Sıbyan mekteplerinde Rabbena atina, Rabbena gfirli öğretilmiş. Allah'tan en önemli dualar öğretilmiş yani. Çünkü büyüdükten sonra siz bir şey öğrenmiyorsunuz daha. Ezbere hiç yapamıyorsunuz. Ama Rabbena gfirli ve li valideyye, beni affet önce sonra anam babamı affet diye yapılan duada zaten ana baba için istiğfar geliyor. Dolayısıyla ben 5 vakit kılıyorum, işte sünnetleri de kılıyorum, nafileleri de kılıyorum. Annem vefat etti rahmetullahi aleyha. Şimdi benim anneme devamlı istiğfarım gidiyor. Rabbena gfirli okuyorum ya. Devamlı anneme istiğfarım gidiyor. Babam hayattadır, Allah selamet versin, üstü hatime nasip etsin, sıhhati afiyet versin. Ama hepimizin ölmüşlerimiz var. Bak onlar bizden dua bekliyor, hayır bekliyor. Sen şimdi anan baban seni doğurmuş, büyütmüş, bir yaşa getirmiş bilmem ne. Ölmüşler, gitmişler. Sende ne namaz var, ne abdest var? Bir tane Rabbena gfirli dememişsin, veli valideye dememişsin yani. Ne hayırsız evlatsın, ne vefasız evlatsın. Ana baban hakkında nasıl kurtulacaksın? Onun için çocuklarımızın salih olması için gayret etmek, iyi yetiştirmek inşallah. Aciz kaldık. Rabbim hayırlısı da eylesin. Namazsız, abdestsiz, zikirsiz, Kur'ansız evde ocakta bir zürriyetimizi terk etmesin. Hepsini salih amellerle müzeyyen eylesin. Amin. Musafen ya da bir mushaf verrase varis kılarsa hu onu yani ona gayrahu yani bir tane daha meful ister ona. Başkasını ona varis kılarsa bu ne demek? Yani mushaf-ı şerif yani Kur'an hayrı. Tabi ilim kitapları da buna dahil olur. Hatta daha şey olur. Çünkü neden? Şu anda mushaf çok yaygın. Eskiden biliyorsunuz insanlar Kur'an-ı Kerim bulamıyorlardı. Güzel baskılar bulamıyorlardı. Ondan sonra kıtlıklar vardı. Matbaalar yoktu. Efendim Kur'an-ı Kerim'i basmakla ilgilenenler yoktu falan. Herkes dedesinden enesinden kalma. O da işte yırtık yıprak falan. Şimdi mushaflar olurdu evlerde biz çocukken yani. Şimdi tabii bu son yani 20 sene gibi bir şeydir yani belki de son 10 senedir. Bilgisayarların da yardımına falan böyle hattatların şeyleri, bilgisayar hatları vesaire. Ondan sonra çok basıldı, çok ucuzladı. Efendim çok dağıtılıyor. Ondan sonra hayırlar var ama ilmihal dağıtılmıyor. İtikat dağıtılmıyor. Fıkıh dağıtılmıyor. Tadil-i erken dağıtılmıyor. Şimdi bir adam Kur'an okuyarak dinini öğrenemez ki. Kur'an okumak sevaptır. Her harfine 10 hasene var. Fakat itikadı bozuk okursa Kur'an ona lanet eder. O zaman ne oldu? İtikatla alakalı kitapların, ehl-i sünnet alimlerin olacak tabii. Ehl-i sünnet alimlerin itikat kitaplarının neşri bence mushaftan öne geçer. Çünkü neden? Evvela imanı düzelsin sonra Kur'an okusun yani. Nice bozuk itikatlılar, Kur'an okuyanlar var. Kur'an onlara lanet eder. Rubbetâlinil Kur'an vel Kur'an vel âlim. Nice Kur'an okuyanlara Kur'an lanet eder. Niçin? Okuma beni, Allah belanı versin diyor. Helalına inanmaz, haramına inanmaz. Hoca evvela itikat. E sonra namaz kılmaz, namazı doğru kılmaz. Tadil erken zarar kılmaz. Bu adama namaz beddua der. Zayyâke Allah'a kemâ zayyâten. Bir namaz kılayım dedin, ağzına gözüne bulaştırdın. Sen beni zayi ettin, Allah da seni perişan etsin diyor. Bunlar hep hadis-i şeriftir. Tadil erken Risalem'de okuyup da hazmetmeden, ona göre bir namaz kılmadan bir adam dua alabilir mi? Namazın duasına mazhar olabilir mi? Hafizake Allah kema hafiztani. Sen beni korudun, Allah da seni muhafaza eylesin. Namazın bu duasını kaç tane namaz kılan alıyor? Namaz kılmayanları hiç konuşmuyorum zaten. Kılanlarda bu sorunlar var. Onun için ehli sünnet ve cemaat alimlerinin tabii ki teferruatla ilgili mevaiz, menakıb, kıssalar, hisseler, bunları da iyi de bunları o kadar demedim bak. Ne dedim? İtikatla ilgili eserler, ilmihalle ilgili eserler. Bunlar millete farz. İtikat da herkese farz ayın. İlmihal de herkese farz ayın. Kadın, erkek, hasta, sağlam, yaşlı, genç, amir, memur, herkes itikadını ve ilmihalini bilmesi farz. Bu cenaze namazı değil ki biri kılsa öbürü kılmasa olsun. Farz-ı kifaye değil ki bu. Farz-ı ayın. O zaman bunların da millete ulaşmasını temin etmek de farz-ı kifaye. Bir kısım insan yaparsa öbüründe düşer. Ama şimdi tabii bunlarda bir matbaa ücreti oluyor, bilmem ne oluyor. Bazı kere dağıtmak isteyenlere ucuz veren kampanyalar yapan oluyor yayın evleri. Fakat mesele o değil. Mesele tabii hali vakti müsait olanlar da bu hayırları yapsınlar yani. Benzincilerde, işte ki mescitlere, efendim bütün gittikleri mescitlere, her gittikleri kütüphanelere, dünyanın neresine gittiği kütüphane gitsin oraya bir ehl-i sünnet itikadı koysun ya. Sonra ben duyuyorum yani adam diyor ki bir gün diyor uçağım şey oldu diyor. İşte şeye camideki diyor ne diyeyim sana havaalanının mescidine indim diyor. Rotar oldu diyor. Oo çok da vaktim var diyor. Bir de oradaki bir kitaba baktım diyor. Baktım senin kitabına rastladım diyor. Oradan diyor şunu öğrendim diyor. E şimdi kim koydu o kitabı oraya? O koyanın hayrı sadakayı cariyesi oldu, anladın mı? Adam ölse şimdi belki 10 senedir kitap koymuş adam ölmüş. Kabirde yatıyor. O kitabı o kütüphanede kim gelse okusa kazanıyor yani. Onun için mushaf bırakanlar, şeriat ilimlerinin kitaplarını bırakanlar, efendim, yani farz olanları bırakanlar da ona göre. Sünnet olanları bırakanlar, hayırlı ameller, işte faziletli ameller bunlar hepsi hayırdır tabii ki ama farza farz muamelesi yapmak lazım tabii. O önceliklidir. Bunların da ev mesciden yahut bir mescit bina, bir mescit binası yapsa, yani evdeki mescit gibi değil, senin evinde bir oda yapsan, bura benim mescidim desen, bu oraya yani girmiyor çünkü neden? Senin evindeki mescit hükmidir yani. Sen oraya her girdiğinde tahiyyatül mescit kılman gerekmiyor. Ondan sonra benim mescit adabına uyman gerekmiyor. Dünya kelam konuşmaman gerekmiyor. Ha edepli olsan edebin sorunu yok. Ama ve lakin orası sen namaz kılma odası gibi yapıyorsun. Tamam mescit niyetiyle de yapsan. Şimdi burası benim de burada bulunduğum hanede bir mescittir burası. 50 metre 60 metrelik bir mescit bence. Ama hariçten kapıdan gelen, önüne gelen buraya giremez. Evdir ennihatinde. Evin içindedir. Dolayısıyla şimdi burada ben mescit bina ettim şeyde bunu konuşmuyoruz. Burada hangi mescit? Umuma açık mescitler konuşuyoruz. Onun için hadis-i şerifte ne buyurur? Men bena lillahi mescen ve lev kemef hası katatin. Men Allah lev beyten fil cennet. Bir insan Allah için yani onun kullarının ibadet yapması için Allah rızası için gösterişsiz bir mescit yapsa velev ki kaya kuşunun yuvası kadar. Bir kuşun yuvasına bir adam secde bile yapamaz yani. Ama onu küçüklükten kinaye buyuruyor. Bir kuş yuvası kadar da olsa Allah ona cennette bir köşk yapar. Şimdi bir bakarsın adam katır trilyonluk cami yapmış ama gösteriş yapmış, riya yapmış. Üstüne adını yazmış, sağına anasını yazmış, soluna babasını yazmış. Yani bunu da yazarsa Allah rızası olmuyor demek istemiyorum. Ama gösteriş tehlikesi giriyor demek istiyorum. Tehlikesi giriyor. Veya gitmiş ismini yazmamış ama gitmiş orada burada reklamını yapmış, anlatmış şudur budur falan. Veya hükümet yetkililerine yaranmak için. Yani hükümet yetkililerine cami yapsam sevinirler, memnun olurlar. Onun için hükümette görevli olanlar iyi insanlar, camiyi seviyorlar. Allah onlardan razı olsun. Ama onlara yanaşmak için cami yapmayı merdiven haline getirip esas gayesi efendim işlerini yürütmek. Bu niyet fasit bir niyet. Esas gayesi Allah için değil. O adam ne diyeyim sana 10 bin metrelik, 20 bin dönüm, 20 dönümlük, 30 dönümlük cami yapsa sıfır alır. Azap alır. Ama öbürü Allah için olursa kuş yuvası kadar bir şey yapsa cennette Allah ona köşk bina eder. Cennette köşkü olan cehenneme girer. Onun için çok önemli. Mescit bina etmek ama Allah için bina edilecek. Ve büyüklük şartı yok yani. Ev beyten yahut bir ev yapar libni sebilin yolcu için benahı onu bina eder. Bu ne biliyor musunuz? Bu han han. Şimdiki oteller onun yerini alamaz. Niye? Otelde bedava otel yok ki. Bedava otel yok ama Osmanlı zamanındaki vakıflarda efendim Sivas'tan Kayseri'ye gidiyorsun, Malatya'ya gidiyorsun, Erzurum'a gidiyorsun. O yollarda hep neler var? İşte kervansaray diyorsun. Efendim ne diyorsun? Yolcuların uğrayacakları. Oralarda da işte bazı kere tabii yönetim bozukluğundan evvelce de olmuş olabilir. Atına bakım yapar işte efendim ona ayrı para alır. Sana bir yatak serer ona ayrı para alır. Bu aslında böyle değil. Bunu sonradan vakfiyeleri bozanlar çeviriyorlar işe. Ama bir adam bunu ticaret için yaparsa zaten o otelcilik yapmış olur. Otelcilik yapmış olur. Otelden sevap olmaz ki. Adam parasını veriyor, parası kadar hizmet alıyor. O sevap olmaz. Ama yolcunun uğrayacağı han, kervansaray bina eder. Niçin bina eder? Yolcular orada efendim, bedava kalsınlar diye bina eder. Ondan sonra tabii şu var. Belki orayı sonradan yürütmek için masarif var. Masrafları kadar zaruret miktarı bir şey alınır da geri kalan yatma bedava olur. Anladın mı? Yatma kalkma parası alınmaz. Ama şimdi atına efendim yem lazım. Adam da bu yemi devamlı hayır sahibi öldü. Hayır sahibinden sonra oğlu da ilgilenmedi. Veya oğlu da öldü. Seneler geçti. Sahip çıkan yok. O zaman ne oluyor? Orada bir yönetim oluyor. O yönetimde ne yapıyor? Oranın devamı için bazı belki masraflar alabilir. Bu adam ölmüş hayır sahibinin bu sevabını eksiltmez bu. Çünkü o adam para almak için yapmadı onu. Millet bedava yatsın diye yattı. Sonradan yatmak bedava olsa yani çünkü dam lazım, çatı lazım da sıcağı var, soğuğu var. Sen oraya giriyorsun muhafaza oluyorsun. Çölün ortasında, yolun ortasında. Bu büyük bir hayırdır. Onun için Müslümanların faydalanacağı şeyler. Ne kadar kısımlar söyledi görüyor musun bu hadis-i şerife? Yolcu için bir ev bina eden, ev yani küçük de olsa bir iki odalık olur veya han olur, kervansaray olur ama niçin? İnsanlara hizmet için, para için değil. Ev nehran yahut bir ırmak ecra onu akıttı. Yani ırmak, tabii ırmak akıtılmaz da ırmağı Allah akıtır. Ama senin yapacağın nedir? Irmağın yolu tıkanır, önü tıkanır, engel çıkar falan. Burada tabii kuyu da geliyor. Çünkü bazı hadis-i şerifin efendim diğer bazı rivayetlerinde ne buyuruyor? Yani ev nehran haferahu diyor. Haferahu'dan ne anlaşılıyor? Kazarsa. Yani ırmak kazmak ne demek? Biliyorsunuz kuyular da ırmaktır. Zemzem kuyusunu bıraksan ırmak olacaktı buyuruyor hadis-i şerifte. Le rahimallahu ümme İsmail le tereket zemzeme lekânet aynen me'ina. Allah İsmail'in anası Hacer'e rahmet etsin. Zemzem'in yolunu bıraksaydı da havuz yapmasaydı etrafını büyük bir pınar göze olup ırmak olarak akacaktı. Dünyayı dolaşacaktı. Yani şimdi bazı o kuyuların o kadar suları oluyor ki bıraksan ırmak akar. Yani ırmak akıtırsa ne demek? Bir ırmağa da bir ıslahat çalışması yapılır da o ırmağın yani akışı sağlanır, tıkayacak şeyler izale edilir. Bu da tabii hayırdır. Çünkü ırmağın akması gittiği, dolaştığı her yerlere fayda veriyor. Oradan sulardan istifade ediliyor. Gusül alınıyor, abdest alınıyor. Araziler sulanıyor. Millet mahsul kazanıyor. Ürünleri yiyorlar, içiyorlar. Bu büyük bir hayırdır. Ama en büyük hayır nedir? Kuyudur. Yani hele ki Afrika'da bugün kuyu açmaya ne kadar ihtiyaç var? Arkadaşlar işte söylüyorlar 80 kuyu mu açtık? Ne kadar anlatıyorlardı bilmiyorum. Hayder'in sitesinde var. Tabii diğer şeyler de vardır. Hayır kurumları da vardır da bu işleri tabii sadece Hayder yapmıyor ama yani biz onu bildiğimiz için söylüyorum onu. İnsanlar anasının babasının geçmişinin ruhuna kuyu açtırıyorlar. Özellikle suya ulaşılamayan Afrika bölgesinde. Şimdi de tabii 30-40 metre inince o da şey oluyor. 15-20 sene sonra suyu bitiyor. Çünkü suyu çok yukarı çıkamıyor. Onun için daha derin inmek lazım. 70 metreye, 100 metreye. Onun için de şimdi aletler, cihazlar alındı falan. Onlarla beraber açılacak. Hem eski kuyular derine inecek, hem yeni kuyular derin açılacak. Anlıyor musun? Hani ki çok yıllarca sen hayrın devam etsin. İşte bir insan öldükten sonra aynı sağlığında hayır yapıyormuş gibi defter amali açık kalsın istiyorsa Allah için kuyu kazacak. Kuyuya milletin muhtaç olduğu yerde. Gidip evinin bahçesinde kazmayacaksın. Evinin bahçesi kendi kuyun. Kendine hayır. Onda ne cevap var? Millete lazım olan yerde kuyu açacaksın. Tamam mı? Ondan sonra başka hadis-i şerifte de var. Tesbil diyor mesela. Tesbilima sebil diyor. Osmanlı'da sebil. İşte biliyorsunuz dolu. Camileri bırak. Meydanlarda, Sultanahmet Meydanı'nda, Üsküdar Meydanı'nda falan sebiller var. Sebil ne demek? Su gayrı yani herkes gidiyor, içiyor, efendim, kabını dolduruyor, işte ihtiyacını görüyor falan, abdest alır falan. İşte abdest yerleri çok yaptılar da sebiller özellikle insanların su içmesine uygun. Ya bunlar işte ırmak akıtmanın şeyine giriyor, altına giriyor. Ev sadakaten yahut bir sadaka ehraca min mali, malından onu çıkarıyor. Fi sıhhati sağlamlığında, sıhhat sağlamlık. Ve hayati sağlığında. Sağken yetmiyor. Dikkat et, burası da çok önemli. Sağlığında ve sıhhatinde. Yani sağken ve sağlamken. Ne demek? Tam ölüme yaklaşmış, zaten gidiyorum, şimdi bir hayır yapayım derse, onun da ecri olursa da ölmeden evvel yaptığı için ne kadar olmaz? Sağlamken yaptığı kadar olmaz. İşte bu sadakalar, bu hayırlar telhaku ona ulaşacak min badi mevti. Ölümünün ardından kendisine sevapları ulaşacak ve defterinde aynen sağ iken biz nasıl yatsıyı kılıyoruz, sabah kılıyoruz, her yaptığımız amel zikrediyoruz, la ilahe illallah diyoruz, bir fakire sadaka hayır veriyoruz falan. Ne yapıyorsak yazılıyorsa adam kabirde ölmüş yatıyor, yazılıyor. Böyle müjde var mı yani? Ama bunların başında da İlim geliyor. Bu hadisi burada niçin aldı İmam Münziri? İlim hayrı, ilmi yaymanın her şeyden eftal olduğuna delalet etmesi vecihiyle aldı. Tamam mı? Mümine salih amellerinden çok gelen olsa da başta okuttuğu, öğrettiği, yaydığı, neşrettiği ilim gelir. Arkasına bıraktığı hayırlı evladın duası, istiğfarı gelir. Arkasına bıraktığı mushaf ve kitap hayırları gelir. Yaptığı mescitler gelir. Yolculara bina ettiği hanlar gelir efendim. Yahut işte hamam da öyle. Yapıyor bir hamam hayrına. Ondan sonra millet yüzlerce sene o hamam, hala Osmanlı'dan kalma hamamlar var. Yüzlerce sene orada insanlar efendim gusle ediyor, yıkanıyor, işte efendim abdest alıyor, temizleniyor falan. Bunlar hayır. Yahut kuyu kazdırıyor, ya ırmağa ırmak gibi sular akıttırıyor. Malından sadakalar çıkarıyor. Bunlar insana mutlaka kavuşacaktır buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama ecri sevabı en fazla hangisidir? Sağlığında zaten yapabilir bunu da sağlamken yapmasıdır. Çünkü artık dünyadan ümidi kesti. Öyle ağır hastalığa tutuldu. Yani doktorlar bazı kere 3 ay kalmış, 6 ay kalmış. Bilmezler ama işte neyse öyle bir şey. Yani adamı ümitsizleştiriyorlar. Ya bu sefer de adam da diyor ki madem ben bir hayırlar yapayım falan. Nasıl olsa bu paradan daha faydalanamayacağım. Ya bunun ecri düşük oluyor. Çünkü ne buyuruyor? Eyyus sadakat azam ecran. Sadakanın hangisinin sevabı daha fazla olur ya Resulallah? Diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Ente saddaka ve ente sahihun şahihun te'melul gina ve tehşel fakr. Sen ne zaman sadaka verirsen daha fazla sevap olur biliyor musun? Bu hayırları ne zaman yaparsan daha fazla ecir kazanırsın? Sağlamken. İkincisi dünyaya düşkünken. Daha hırsın tamağın var iken. Ve cimriyken, cimriyken herkesin bir cimriliği var. Her insanın bir cimriliği var. Her şeyini veriyor musun? Yani vermek istemiyorken, insan ne zaman vermek istemez? O maldan yararlanırım beklentisindeyken. Zaten ben bundan yararlanamam durumuna gelince de zaten kimin olursa olsuna kaldı yani iş. Ondan sonra efendim zenginlik umut ederken, daha zenginleşirim beklentisinde iken, fakirlikten korkarken öyle ya yaşarsam 10 sene 20 sene daha bu paraları şimdi dağıtırsam yarın aç kalırsam yani çoluk çocuğum da var. Ha sen bu durumdayken verebiliyor musun? ecri sevabı en fazla budur. Yoksa yani artık son nefese yaklaşmışken efendim şu vakfın olsun, şu malım, şu derneğin olsun, şu efendim birikimlerim şu fakirlere kalsın falan. Hadis-i şerifte buyuruyor. Fakat yani elif ulan. Zaten falan canların oldu yani. Sen artık tasarruf etme yetkin de yok. Çünkü öyle bir durumda oluyor ki insan vasiyet de yapıyor, varisler vasiyeti de uygulamıyor. Çünkü adamın ayağa kalkıp icra edecek, imza atacak mecali yoktur. O zaman varisler de ne diyor? Hadi git işine be diyor. Sen de diyor konuşuyorsun. Bunadın mı ne ettin diyor canavliyle diyor. Git sen ölmene bak diyor. Biz arkadan yemeğe bakarız diyor yani. Çünkü sağlığında sağlamken hayırlarını yapmayanların arkadan çoluk çocuklarının onlar adına hayır yaptıkları çok az görülmüştür. Yaptılarsa da bıraktıklarının çok azından yapmışlardır yani. Hey gidi insan. Ahiret ebedi ise, sonsuz hayatta da yemek içmek her türlü nimet lazım ise, 50-60 senelik hayatımız için şu kadar yaptığımız yatırıma karşı sonsuz hayat için ne kadar hayır hasenat takdim etmemiz lazım. وَمَا تُقَدِّمُوا لِيَنْفُسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ وَخَيْرًا وَعَظَمَ اَجْرًا. Kendiniz için diyor ya. Yaptığınız hayırlar kendiniz için. İlim hayrı, kitap hayrı, mescit hayrı, hastane hayrı. Bunlar da hayır. Şimdi hastanede de bu kadar insan tedavi oluyor. Ama işte hastane yapıyorsun. Ondan sonra efendim, gelen işletenler para alıyorlar milletten falan filan. Tabii o yapan adam vakfettiği için, para almadığı için o hayrını alıyor sevabını. Sonra yönetimlerde bazı orayı yürütmek için, geçindirmek için hani. Onun için Osmanlı şöyle yapıyordu. Esas vakıf sistemi şudur. Vakıf sisteminde cami yapıyor. Caminin altına, mesela İsmail Ağa öyledir. Veya etrafına efendim ne yapıyor? Dükkanlar yapıyor. İşte belki de Kapalı Çarşı Nur Osmaniye'ye vakıftır yani misal. Orada dükkanlar var. Niye öyle yapıyor? Çünkü caminin kayyimi, hizmetçisi, temizleyicisi, imamı, müezzin vesairesi için başkaları ne yapmasın? Para toplamasın. Başkalarının parası geçmesin. Kendi o dükkanları da oraya vakfediyor. Dükkanlara tabii insanlar ticaret için tutuyorlar, kiralıyorlar. O kira satmakla satılmıyor. Çünkü devam etmesi lazım. O kiraları kim alıyor? O vakıf, o dernek alıyor. O kiralarla da oranın hizmetini görüyor. Bu sefer ne olmuyor? Efendim kimseden para toplanmıyor. Şimdi böyle Osmanlı bu kafadaydı. Onun için Osmanlı'daki hayırlar mesela sen tekke yapıyor, hanka yapıyor. O da çok büyük bir İmam Sindi söylüyor. Tekke yapmak, hanka yapmak, dergah yapmak. Tabii şimdi bunların artık modern versiyonu diyelim kavurcasıyla işte dernekler falan oluyor yani. Eskiden ribat deniyordu. Medine'de Erzurum ribatı, şu ribatı, bu ribatı. Yani Osmanlı'dan kalma isim. Ama tabii şimdi binalar da yeni de. Buralar, buraları yönetmek için ayrıyetten evkaf yapıyorlar. Bu çok önemli. Ya sen şimdi burada kervansaray yaptın ama adam içinin masrafını yönetemediğinden gelen yolcudan para istiyor. Atının yemine para, tımarlanması para, yatması para, kalkması para. Han parası dedi. Efendi Hazretleri derdi ya han parası almayız ya gel bize misafir ol. Şimdi han parası alıyorlardı demek. Şimdi han parası almaması için o hanı yapan ne yapacak abi? Şimdi kardeşim çölün ortasında han yapmış geçene gidene orada dükkan yapsa kim işletir? Ya öyle yapmıyor ki ya. Gidiyor Tokat'ın merkezinde de bir tane bedesten yapıyor. Bir tane çarşı yapıyor. O çarşını da vakfediyor. Diyor ki bu çarşının kira gelirleri şu camiye veya diyor ki şu kervansarayın masarifine. O zaman oradan gelen gelirler buraya harcanınca gelende ne yatak parası alınıyor, ne ham parası, ne yem parası atına. Anladın mı şimdi? Esas vakıf müessesesi bulur. Yoksa şimdi hastane yapıyorsun, o hastaneyi işletecek ayrı dükkanlar, mükkanlar da yapsan, o dükkanlar, gelir getiren dükkanlar o hastaneye şey yapsan, hastalardan mümkün mertebe para alınmasa, fakir fukara hastanesi dense mesela, hiç öyle hastane şimdi duymadım. Yok yani. İlla ki her hastanede bir ücret alınıyor. Hiç hepten fakir yoksul hiç. Tabii şimdi yeni düzende sigorta sistemi geldi. Bir şeyler geldi şimdi işte. Sosyal şeyler. Ama Osmanlı bunları çok evvelden çözmüş. Hem de sıfır yani masrafla. Adamdan hiçbir kuruş alınmıyor. Fakirden, yolcudan bir kuruş alınmaması için de tedbirini hazırlamış yani. Bu böyle olur. Vakıf böyle olur. Mesela ne olacak? Cami yaptın gittin. E cami yaptın bunun masrafını kim karşılayacak? Efendim veyahut da işte medrese yaptın işte çok hayırdır, sevaptır ama sen o medreseye bir de gelir getiren yer yapıp da o gelirini de oraya bırakırsan orada vazife yapan hafız efendiler, hoca efendiler ne yapmazlar? Kimseden yardım istemeye muhtaç olmazlar. Hey gidi kafa, İslamiyet. İslamiyet neler öğretiyor? Ve hani bu reyter radıyallahu teala ikinci hadis-i şerifimizde kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi buyuruyorlar. Bu zaten benim devamlı okuduğum hadis. İzâ mâte ibn-i Âdem'e, Ademoğlu öldüğü zaman inkata amelü, ameli kesilir. Yani daha zikredemez ki yatsı yıkılı. Şimdi akşamdan sonra ölse yatsıda ameli kesildi. Sabah namazına çıkamaz. Kılamaz. E onlar yazılmaz ki bir daha yapamaz ki. İlla min selâs, üç şey selâs ettin. Üç şeyden kesilmez diyor. İlla min selâs da var. Efendim üç şeyden devam eder. Bu da sadakatin, cariyetin, hayrı devam eden sadaka. E demin 7-8 tane saydın. Burada 3 diyor. Anlamıyor musun kardeşim? Sadakayı cariye diyor. Hayrı devam eden sadakalar. Sadakayı cariyeye ne giriyor? Musaf bıraktın giriyor. Neşrettiğin ilim giriyor. Zaten ilim burada ayrıca bir maddede var. Ondan sonra kuyu kazdın devam ediyor. Hastane yaptın. E onların hepsi sadakayı cariye. Ne demek? Bir hayır senin ölümünden sonra devam edip de ondan hala istifade ediliyorsa, oradan su içiliyorsa, o Kur'an okunuyorsa, efendim o kuyudan su çekiliyorsa, anladın mı? O senin bıraktığın misafir evinde kalınıyorsa, hayrın devamı. Sadaka-i cariye hepsini içine alıyor. İkincisi ev, ilmi yüntefavvı, kendisinden faydalanılan ilim. Faydalanılan ilim ne demek? Talebe okutuyorsun. Okuttuğun talebe vaaz ediyor. Millete namaza başlatıyor, zikrettiriyor. Veya okuttuğun talebe başka talebeler okutuyor. Şimdi Resul Hoca beni okuttu. Mübarek adam. Çilemi de çekti biraz. Ama şimdi bak ben bir hayır yapıyorsam millete, bu kadar insanlar namaza başlatıyorsam, zinadan içkiden kurtarıyorsam, on binlerle, yüz binlerle belki 40 senedir yaptığımız işlerde insanlara fayda verdiysem ben, ya bunu siz söylüyorsunuz, ben söylemiyorum. Ben her gün insanların içindeyim, siz söylüyorsunuz. Dün yine Afyon'daydım. Birkaç medreselere de ziyaret ettim. Hepsi geldi, hocaları geliyor yani. Ben senin bir sohbetinden dönüş yaptım. Ben senin zelzele sohbetinden dönüş yaptım. Ben şurada geldim bir kere dinledim. Geldim Müslüm medreseye bak. Şimdi olmuş orada hoca. E ne oldu? Faydalanılan ilim. E şimdi hepsinden toplasan Rasul Hoca'ya gidiyor mu? E gidiyor. E hepimizin gayrı Efendi Hazretleri'ne gidiyor mu? Rasul Hoca'sı da dahil. E gidiyor. Çünkü neden? Bu bir hayır şirketidir. Manevi ortaklık ve hissedir bu. Madem o sebep oldu insanların hidayetine hepimizin, tabi Rasul Hoca'nın Zavendikli Musa Efendi esas hocası da tarikat intisabı olarak efendiye bağlı. İlim olarak da tabi mutlaka istifade etmiştir. E bu hayır tükenmez. İlim hayrı da arkadan kalır. Şimdi benim de bu şeye çok seviniyorum. Yani televizyonlardaki kayıtların kalıcı olmasına, arşivlerin var olmasına. Evvelce kasetler falan bayağı da kayboluyordu. Kasetin bile biliyorsunuz. Şeyleri çabuk bozuluyor birkaç seneler sonra. Dönmüyor, etmiyor, gitmiyor. Şeyler bile 20 sene evvel bu CD işleri başladığında o zaman bile koruyamadık CD'leri. Bazı CD'ler durdukları yerde bozuldular. Yani eski CD'ler. Tabii şimdi bozulmaması için tedbirler, işte hard diskler, terabaytlar, white'lar, might'lar çıkmış. Buna çok seviniyorum. Niye buna çok seviniyorum? Bu şey bizim sohbetlerimizin kalıcı olmasını, bizden sonra gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacaktır ki zaten dünyanın ömrü birkaç yüz sene daha ya var ya yok. İnşallah mahşer sabahına kadar bu hayrımız devam edecektir. İnsanlar dinleyecektir, dinletecektir. Çünkü faydalı ilimler de varsa bakma sen, insanlar da işten anlıyor yani. Efendim kaba tabirle maldan anlıyor diyelim. Yani insanlar Çünkü bu insanlar kimin ilim verdiğini anlıyor. Bazısı da konuşuyor. 3 saat dur. Tamam da kardeşim, bazı da kürsüyü de işgal ediyor. Mihraptan da konuşuyor. Fakat şovdan başka bir şey geçmiyor. Ya bir ayet yok, bir hadis yoksa efendim etiketin ne olursa olsun insanlar bundan fayda alamaz. Ayet ve hadis okunacak kardeşim. İlim böyle olur. Helal haram söylenecek yani. Reddiye yapılacak. İnsanlar sapık insanlardan kurtarılacak, korunacak. Başka türlü faydalı ilim olmaz ki. Ya ben senden hikaye dinlemek için senin sohbetine gelemem ki yani. Veyahut ben açıyorum, kaç saatimi senin sohbetine veriyorum. Anca hikaye anlatıyorsan bundan bana çok fayda yok. Neden? E ben harama hala devam ediyorum. Namazdaki o yanlışımı hala sürdürüyorum. Abdestteki o sünneti daha bilmiyorum. E nasıl olacak ki o zaman? Faydalanılan ilim olmuyor. Faydalanılan ilim tabii şeye de giriyor. Yani kitap yazmaya da giriyor. Şimdi Hazretleri ev tasnifin diyor. Yani sadece sohbetle okutmakla değil, kitap yazmak. Şimdi mesela bazı alimler vaaz sohbet etmemişler. Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri gibi. Ama öyle kitaplar bırakmışlar ki. Yani misli şu anda yazılamıyor. Yazılamıyor. Tavsiye edeceğim diye çıkanlar da kitabı anlamaktan aciz yani. Ömer Nasuhi Efendi'nin yazdığını anlamaktan aciz adamlar da tavsiyeye kalkmışlar. Neyse. Şimdi onun caiz değil dediğini caiz yazmışlar. E demek ki herkes vaaz edemez. Yani hatiplik de ayrı bir şey. Hatipliği olur, ilmi yok. O zaman da demin dediği gibi hikaye anlatacak. Onun için ilim ya talebe okutmak, sohbet etmek, şeriat ilimlerini beyan etmekle olur. Faydalı ilim ya da kitap tasnif etmekle olur. Tasnif ve telifin çok faydası var. Biz şu anda geçmiş alimlerimizin çoğuna kavuşamadık. Ne çoğuna yani? 1400 senedir hangi alime kavuşuyoruz? 3-5 tane alime kavuşmuşuz. Onların neyine kavuşuyoruz? Kitaplarına kavuşuyoruz. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri mektubatı olmasa hiçbir ilmine ulaşamayacaktık. Görüyor musun? O mektupları mübarek eliyle yazmış işte. Bak sonra kitap yapanlardan da Allah razı olsun. Cem etmişler. Tabi onun emriyle cem etmişler de. Şimdi bu kadar eser, yüz binler, milyonlarca belki eser. Ne belkisi yani. Kaç milyon eser var? Çoğu da yazma, çoğu da kayıp da. Bunlar hep alimlerin yazmaları sebebiyle bize kadar ulaştığı. Kitap yazmanın çok önemi var. Bu da neye bağlı? Sen de alıp okursan, okumazsan da sen ondan faydalanamadıktan sonra alim kitap yazmış. Sana ne? Benim paramdan sana ne? Sana verirsem faydası var. Ben de sana para versem bir günde yersin. Eser veriyorum. Eser verince ölene kadar faydalanırsın, istifade edersin. Kardeşim sen niye faydalanmıyorsun? Evveledin salih yed'ulu ya da arkasında bir hayırlı evlat bırakır. O hayırlı evlat da ona ne yapar? Dua eder. Yani istiğfar eder. Babamı affet, anamı affet der. Ya Rabbi onlar beni dünyaya getirdiler. Bu hayırlara onlar ortak et der. Ondan da fayda görürler. Bu hadis-i şerifte Müslim rivayet etmiştir. Ve Nebi Katade radıyallahu teala Ebu Katade Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifte kâle kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme hayru mâ yuhlifur racul min ba'di selâs. Bir kişi ardına bıraktığı şeylerin en hayırlısı üçtür. Yani insan arkasına çok şey bırakır tabii. Mal bırakır, mülk bırakır, ev bırakır, ocak, at bırakır, her şeyi bırakır. Altın, gümüş de bırakır. Ama bıraktıklarından hayır görmez. Ancak üç şeyden hayır görür. Veledun salihun yed'ule. Bir hayırlı evlat bırakırsa Allah cümlemize nasip eylesin. Evlatlarımızı salihun, salihattan eylesin. O hayırlı evlat ona dua eder. Şimdi ana babasına dua etmeyenden ana babasına bir hayır gitmez. Namaz kılsa dua etmese bile gider. Zaten Rabbena gfirli veli valideyi okuyunca de etmiş oluyor. Namaz kılmayan evlattan ana babaya ne gidecek acaba? Ve sadakatün tecri devam eden bir hayır olursa anladın mı? Mescid-i imarı gibi, vakıflar gibi, hastaneler gibi, sebiller gibi falan yebluğu ecra, onun da sevabı ona ölümünden sonra ulaşır. Ve ilmün bir ilim ki yu'melu bi min ba'd. Onun ardından o ilimle amel edilirse. Yani amel edilirse, çünkü kitap yazdığın zaman o kitapta okuyanlar amel ettikçe, bak şimdi İhya Ulumiddin'deki şeylerle amel ediyoruz. Kutul Kulub ve bu Talib-i Mekke'ye ta 1200 sene, 1100-1200 senelik eserler elimizde var. Yani 1200 senelik bile eserler var, yazmalardan basılanlar var. Şimdi bütün bunlar, 1300 bile var. Yani ilk 100'den bile eser, gelen eser var. Şimdi bunlarla amel ediliyor. Bak ama 1300 senedir, 1200 senedir, 900 sene, 800 senedir sevabı gidiyor adama ya. Neden? Kitabın hala elimizde kitapları. Biz neden öğrenecektik o ilimleri? Onun için ecri onlara ulaşır diyor. Bu usta, yani tabii ki kitabı yazmak çok önemli ama yazılan kitabı neşretmek, yaymak, dağıtmak, hayrına kitap efendim dağıtmak, medreselere, kütüphanelere, şuralara, buralara faydalı ilimleri birileri ulaşsın, o kitabı alıp orada okuyamıyorlar, bulamıyorlar. Bu çok büyük bir hayırdır ama insanlar bundan gafildirler. Hiç bu hayrı yapan adamlar çok az gördüm. Birkaç tane uyanık rastladım böyle. Her yere dağıtıyorlar. Ama işte kazanıyorlar. Çünkü o kitapla amel edildikçe ona öyle. Kitabı ben yazmadım. Yazmadın ama yazan adam da oraya ulaşamazdı işte. Aracılık, vesileler için maksatlar hükmü vardır. Devamlı onu söylüyoruz. Şimdi burada kalabiliriz inşallah. Önceki derste bugün 3 hadis-i şerif okumuş olduk size. Arada da bazı şeyler okuduk tabii. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler. Allah-u Teala ne buyuruyor? Kendiniz için ne hayır takdim ederseniz, ölmeden evvel sağlığınızda yapar da gönderirseniz, arkaya da bırakırsanız, tecidû indellâhi ve hayran a'zam ecra. Siz onları çok hayırlı bulacaksınız. Ecri sevabı en büyük şeyler olarak bulacaksınız. Yarın ahirette aranacaksınız. Derecenizi yükseltecek bir amelin var mıydı? Mizanda sevap günah tartılırken ne kadar heyecanla can boğazınıza gelecek böyle. Efendim ne taraf ağır basacak diye ne heyecanlar çekeceksiniz. Dünyadaki okul imtihanına mı benzer, memur imtihanına mı benzer? Dünyadaki hiçbir heyecan o heyecana benzemez. Çünkü sol tarafın bir ağır gelmesiyle bu seçim sonucuna mı benzer? Başkanlık sisteminin seçimine mi benzer? Milletvekilliğine mi benzer? Kaybedersen başbakan olamazsın. En sonunda cehenneme girmiyorsun ya. Ama burada bir puanla cehenneme giriyorsun. Mizanda konacak salih amel lazım. Hasenat lazım. Bu hasenatı ne zaman yaparsın? Sağlığında yaparsın. Ölümünden sonra devam eder mi? İşte edenleri saydık. Sağlığında bunları yaparsan takdim edersin. Takdim ne demek? Sen gitmeden ahirete gönderiyorsun. Bu zaman ne oluyor? Sen öldükten sonra da defterin açık kalıyor. Ya defteri amali açık olup da mahşer sabahına kadar hayrı devam eden bir insan cehenneme girer mi yani sizce? Mizanı doldurur taşırır be hasenat ile. Onun için ne olur, ne olur, ne olur. Başta ilim, okumak, okutmak, yazmak ve ilimleri şu anda da tabii sohbetlerin neşredilmesi de bu da bir yeni çıktı. Yani 1400 senedir yani bu konuyu yapamazdık. 15-20 senedir çıktı bu. Çünkü adamın nereden çekeceksin, edeceksin videoyu, sohbete alacaksın. Aldın hadi, nasıl atacaksın? Kasete dolduracaksın da kaseti adama vereceksin de zor işlerdi bunlar. Şimdi tık gidiyor bütün vaaz adama gitti. Sanki vaazı sen yaptın. Bunu da yapmıyorsan, bu kadar bir hayrı da yapmıyorsan, biz bu siteleri kurduk bedava para istemiyoruz. Allah için yaymıyorsan, yani kendi hayrına çalışmıyorsun. Kendi karını istemiyorsun demektir. Kendi karını istemeyene de akıllı demezler. Kusura bakma. Dünya kafan çalışıyorsa da ahiret aklın sıfır. Eksi bilmem kaç. Çünkü ahirette karın olacak. Dünyada karın olacak işi bir tuştan yapmaz mısın? Ebedi ahiretini kazanacaksın. Evet, ölümünden sonra sevaplarını devam ettireceksin. Sen bir tuştan yapmıyorsun. Mutlaka sohbetleri dinleyin, dinletin, insanlara aktarın. Bu vesileyle dua ediyoruz. Eskişehir sohbetine çok yani hakikaten belki 5000'den fazla dediler. Çünkü alt kat görünmüyor. Kadınlar erkeklerden fazlaydı. O kadar insanlarla toplandık, dualar ettik. Ondan sonra cuma sabahı 14 secdelerde Afrin operasyonu için dualar ettik. Yani hemen hemen hiçbir kimseden şunları okuyun, dua yapın daha ilanı yokken ben yaptım. İnsanları da topladık, yaptık. Sonra elhamdülillah Diyanet'te yani bu fetih surelerini falan dualar bir şeyler 90 bin camide dediler. Bununla da memnun olduk. Ancak Yasin Şerif okunması lazım. Yani Diyanet'te tabii yetkilileri de bundan haberdardır. Yasin lima kuretle, Yasin ne niyetle okursan o olur. Yani askerin muhafazası için 313 ayetel kürsi. Askerimizin korunması için 313 ayetel kürsi. Bu çok önemli. Zaten insanların çoğu İnna Fetahnâ'yı yüzüne bile okuyamaz yani. Onun için askerimize fetih nasip olması için Fatiha. 313 Fatiha. En mühimi bu PKK-PYD'nin ve bunun arkasında desteği olan Yahudinin, Amerika'nın vesairenin işte artık baksana İran'da açıklama yaptı bugün. Kaşınmadan durmaz. Çabuk operasyonu durdurun. Neyi durduruyoruz ya? Burada PKK teröristleri, PYD teröristleri memlekete havan topu atıp dururlar. Bak Hatay'da adamı öldürdüler. Kaç kişi? 47 kişi bugün yaralı var. Efendim şimdi TEDAŞ'a attılar. TEDAŞ'ta bir tane şehidimiz var. Efendim sen ne oluyorsun ya? PKK savunucusun musun? Şu İran'ı görüyorsun İran'ı. Hiç durur mu? Neden işte Suriye'deki Nusayri rejimine de dokunulur mu acaba? Türk askeri girerse işte efendim Suriye'nin bütünlüğü. Biz Suriye'yi bölmeye mi girdik ya? Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Biz Suriye bölünse istemeyiz ki. Niye bölünecek? Yeter ki ehl-i sünnet insanlar gelsin. Vatanı milletini seven Suriye'deki yönetimle halkına zulmetmeyen yönetim gelsin. Tabii ki Suriye tek parça olsun. Yekpare olsun. Suriye'nin bölünmesi bizim işimize gelir mi? İran'ki de gelmez. Hepsinin toprak bütünlüğünden yanayız. Ama biz burada girmişik teröristlerle uğraşıyoruz. Amerika Rusya bir şey demiyor. Yani Amerika tabii zorundan diyemiyor. İran kalkmış oradan çabuk durdurun. Hele git ya. Senin lafınla da durduracağız. Siz Şii Nusayriler, işiniz gücünüz ehli sünnet Müslümanlar. Efendim Özgür Suriye ordusu da ehli sünnet ya tabii. Özgür sünnet, ehli sünnet ne yapamazsın? Kıpırdanamazsın yani. Siz hele istediğiniz yerde efendim PKK'yı destekleyin, PYD'yi destekleyin. İşinize geldi mi? Her türlü arkadan desteği verin. Türkiye'ye zarar verecek, Türkiye'yi yıpratacak unsurları. Çöp besledi İran yani. Doğruyu konuşalım. Teröristler İran'da da çok rahat rahat duruyorlar. Hala da duruyorlar ya. Sanki PKK'yı, PYD'yi yakalayıp bize mi teslim etti? Onun için Şia'dan hayır gelmez. Dedim yine diyorum. Bu İran'ın bu açıklaması Türkiye düşmanlığıdır. Ne durdurun diyorsun operasyon sen? Niye karışıyorsun bize? Biz sınırımızda. Sana bir sınır değiliz şu an. Seninle ne işimiz var? Oradan konuşuyor ya. Hariçten gazel okuyor ya. Gavura bir şey demez gelip bizim Müslümanla uğraşıyor ya. Onun için çok dua yapalım. Efendim Rabbimiz Celle Şanu şu mübarek saatlerde şu ilim meclislerinde okunan hadis-i şerifler ayet-i kerimeler hürmetine ve bütün kardeşlerimiz dualara devam ediyoruz ve edeceğiz. Diyanette tabii bu usta Yasin-i Şerif okumaya teşvik etse, tavsiye etse o da çok faydalı olacak inşallah. Çünkü onlar daha fazla 90 bin camiye ulaşıyor. 90 bin camide Yasin okusa imam bu niyetle okuyun yani. Zaten imam niye okudun Yasin demezler ya. İmamlar siz okuyun zaten yani. Namazdan evvel oturun Yasin-i Şerif okuyun. Ordumuzun galip olması için. Sana gelip müftü niye Yasin okudun demez herhalde. Öyle bir şey yok zaten. Askerimize dua edenlere zaten efendim Diyanet'te, hükümette duacı olur, destek verir yani. O bakımdan Yasin-i Şerif en tesirlisi Yasin-i Şerif'tir. Ne niyetli okunsa o gerçekleşecektir. Ankara'yı bir zaman Rabbim zaferler ihsan eylesin. Ordumuzu mansur muzaffer eylesin. Askerimizi galip eylesin. Özgür Suriye unsurlarını da muvaffak eylesin, muhafaza eylesin. Onlardan da şehit oldu. Tabii ki Türkiye için, şimdi Türkiye'ye vefa borçları var. Türkiye devleti, hükümeti onlara sahip çıktı. Muhacirlere sahip çıktı. Esed rejimine karşı. Özgür Suriye'de ne yaptılar? İşte efendim canlarını da bu milletin, vatanının bölünmemesi için onlar da şimdi canlarını veriyorlar. Bak önce onlar giriyorlar. Dolayısıyla onlar da bizim kardeşlerimiz. Şu anda tabii bizim ordumuzun emrinde hareket ediyorlar. Bizim askerimiz de zaten 8 kilometre kadar girdi. Şimdi 13-15 köy alındı şu anda. Böylece ilerlemeler devam ediyor. Rabbim Tebareke ve Teala ayaklarını taşa çattırmadan, burunlarını kanatmadan bütün teröristleri tarumar ederek bir daha oralara dönemeyecek şekilde kahru perişan ederek ve Amerika'nın verdiği o silahları cephaneleri patlatıp helak ederek hayırla selametle, zaferle, nusretle vatanlarına dönmelerini nasip ve müyesser eylesin. Amin. Bu duamızın kabulü ve ordumuzun kazanması en yakın zamanda zafere ulaşması niyetiyle El Fatiha.